zij ontdekken het onmiddellijk, de mannen van de Eagles. Jokkende ogen. Wel een prachtig nummer. Aan het begin van de show. Ook qua inhoud eigenlijk, hè? De Eagles dus, een prachtig uit 1975 aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze dinsdagse aflevering van de late avond. We gaan er weer lekker tegenaan vanavond. Ja, best wel. Mooie muziek meegenomen. Ook aparte muziek. Dus er zit vast ook iets bij waar je wel blij van wordt, denk ik zomaar. Maar ook een paar leuke onderwerpen hoor. We gaan het hebben over de Museumnacht 010. Die komt eraan, deze week al. En het Stripmuseum doet voor het eerst mee. Dat is interessant, leuk. Laat de watertoeristen maar komen, zeggen ze in Schiedam. En hoe dat loopt, dat hoor je straks. En we gaan het ook hebben over de natuur- en vogelwerkgroep Krimpende Waard. Wat doen zij? Doen ze het goed? Wat vinden ze zelf? En hoe gaat het met de vereniging? Je hoort het zo meteen hier allemaal in jouw late avond. Thank you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Vergeetachtige Michael McDonald. Hier in de late avond. I keep forgetting. En Coldplay ervoor met Paradise. Lekkerste muziek hoor je hier aan het einde van de avond bij jouw lokale omroep. Waarom niet? Hè? We gaan het eens hebben over de Museumnacht. Het volledige programma van Museumnacht 010 in Rotterdam belooft veel goeds voor een breed publiek. Deze editie breidt het museumnachtgebeuren zich flink uit. Van Katendrecht tot aan Noord en het Hoogkwartier in Rotterdam. De meeste locaties bereik je gemakkelijk lopend of per fiets. Maar natuurlijk is er ook een speciale museumnachtbus. Om je naar verdere orde te brengen, zeggen ze dan. Hè. Je passepartout geldt hiervoor als vervoersbewijs. Maar er doen ook nieuwe museums aan deel aan deze museumnacht. Onder andere het Stripmuseum in Rotterdam. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lamfen. Voor iedereen die het museum wil bezoeken op een bijzonder tijdstip, die kan naar de museumnacht komen. Museumnacht 010, het is een begrip. En tegenover mij zit Maartje de Haan namens het Stripmuseum. En het Stripmuseum is dit jaar voor het eerst deelnemer aan de Museumnacht 010 in Rotterdam. Dag Maartje, welkom. Nou, dank je. Wat lijkt me dat een bijzondere eer om mee te mogen doen aan de Museumnacht. Ja, dat vonden wij ook. Ja, we zijn pas open gegaan op 3 september 2016, dus eigenlijk nog maar net open. En we vonden het heel erg leuk om mee te doen. En we hadden ook een goed programma. Dus we zijn ook verkooppunt. Dus helemaal blij. Ja. Want jullie zijn net open. Jullie zijn dus nog niet eens 1 jaar eigenlijk. Nee. Het stripmuseum zit nog in de luiers. Ja. Ja. Dan weten misschien ook nog niet heel veel mensen jullie te vinden. Nee, dat klopt. Wij zitten aan de Wijnhaven of aan de Wijnbrugstraat eigenlijk. Nummer 1 tot en met 17. In Rotterdam? In Rotterdam. Mm-hmm. In een voormalig kantoor van de gemeente. Maar we huren particulier. En we zijn een museum opgericht met crowdfunding. En met steun van de verzamelaars. Ze hebben heel veel verzamelingen van verzamelaars langdurig bruikleen. Animatie, strips, game art komt daar nog bij. Dus zijn goed opgestart. Dat gaat eigenlijk dus hartstikke goed. Ja, het gaat best goed met museum, moet ik eerlijk zeggen. Ja, we zijn heel actief en heel veel steun van de community gekregen. Alleen toch met crowdfunding en zonder subsidie is het toch een beperkte geld om op te starten. Dus wel wat minder aan PR. Dus daarom zullen veel mensen ons nog niet echt kennen. Maar we doen er van alles aan. We hebben de museumjaarkaart aangevraagd. En we hopen die in 1 april te kunnen gaan voeren. We hebben de Rotterdam pas en we hebben de OV Maalspas van de RET. Nou ja, dus dan kom je in ieder geval alweer in alle boekjes tevoorschijn. Ja. Wat is er nou zo leuk aan strips? Strips gaan over alles. Mm-hmm. Er zit een nostalgiekant aan. Hè, van de oudere mensen zoals mijn opa. Die las bijvoorbeeld Dick Bos. Of Erik de Noorman. En kapitein Rob. Mm-hmm. Toner. Dat is echt nostalgie. En dan heb je de grote bloei van de strip uit de jaren 70. Met Jan Kruis, Jan Jans en de kinderen die heel veel mensen kennen. En Donald Duck wat heel erg opgekomen is sinds de jaren 50. En nu heb je een generatie die helemaal in superhelden zit. Zoals Marvel en DC helden. En je hebt ook manga wat heel erg populair is bij met name vrouwen. Dus het is een continue aandachtspunt, zeg maar. Maar de host van de strips, dat is toch in de jaren 70 tot en met 90 geweest. En daarom hebben wij ook meer dan strips alleen. Hè. Strips is onze basis, maar we hebben ook animatie. Dus ook tekenfilms. Want dat is misschien iets wat heel erg voortvloeit uit strips. Ja, absoluut. Het hangt allemaal met elkaar samen. Dus strips is misschien de basis of het vertrekpunt. Maar daaromheen wordt van alles gedaan om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, zeker. Nou, dan is het binnenkort dus tijd voor die Museumnacht 010. En jullie gaan meedoen. Ja, zeker. Wat kunnen we allemaal verwachten als we naar het Stripsmuseum gaan? We hebben gekozen voor cosplay. Dus en cosplay wil zeggen dat je je helemaal verkleedt en alle aandacht ook voor je kostuum hebt. En dat kan of een filmheld zijn, zoals Star Wars bijvoorbeeld. Of uit, Ghostbusters. Mm-hmm. Maar je kan ook een stripfiguur kiezen. En vaak zijn films gerelateerd aan strips of komen de basis van strips. En mensen doen alle moeite om zo'n kostuum zo mooi mogelijk te maken. Dus je hebt van Narnia, je hebt van Donald Duck, je hebt van superhelden. En wij hebben een cosplay extravaganza, want er is ook Comic-Con in Rotterdam dan, in Ahoy. En wij vragen dan of cosplayers ook, en wij kennen ook veel cosplayers, om die bij ons komen. En we hebben een modeshow en kinderen kunnen zich verkleden als superheld, als Iron Man of Superman of Batman of zelfs Darth Vader. En wanneer is die Museumnacht 010 precies, Maartje? Op 4 maart van 8 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Nou, dan heb je wel de hele nacht de tijd om van alles te bezoeken. En kaarten moeten daar denk ik voor gekocht worden? Ja, je kunt er kaarten voor kopen. En dat kan zowel in de voorverkoop als tijdens de museumnacht op diverse locaties. Waaronder bij ons in het Stripmuseum. Dus je kan gewoon. En dan kan je alle musea bezoeken. Met 1 kaart kom je overal binnen? Ja. Alleen voor de cosplayers van Comic-Con is bij ons het in ieder geval gratis als ze verkleed komen. Maartje de Haan namens het Stripsmuseum. En zij sprak hier over de Museumnacht 010. Nou, we krijgen er al enorm veel zin in. Dus ik zou zeggen, heel erg veel plezier en een hele goede nacht toegewenst. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tu t'en vas. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais,

Hier in de show wel een oudje hoor. Maar ja, oudje. Je hoorde Photograph hier in de late avond. Ed Sheeran dus. In 2015 diende D66 samen met de VVD een motie in met de bedoeling het watertoerisme naar Schiedam te bevorderen. Een deel hiervan, het afschaffen van het doorvaartgeld bij bruggen, is vorig jaar afgeschaft. Het tweede deel van deze motie had betrekking op het vergemakkelijken van de doorvaart, aanmeren en promotie van Schiedam als watersportstad. Onlangs heeft het college aangegeven op welke manier dit gaat gebeuren. En we hebben het natuurlijk over het college van burgemeester en wethouders. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten met John van Sliedrecht. In de studio aangeschoven. Welkom, meneer van Sliedrecht, zal ik maar zeggen. Dank u wel. Raadslid voor D66 in Schiedam. En een hele blijde persoon, want het duurt even, maar dan heb je ook wat. Soms moet je inderdaad wachten op resultaat van de zaken waarmee je bezig bent. Nee, in dit geval gaat het over de uitvoering van een motie die we als D66 in 2015, in juli 2015, hebben ingediend samen met de VVD. Ja, dat is een tijdje geleden. En die ging over hoe gaan we nou, dat was de doelstelling, het watertoerisme in Schiedam bevorderen. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat mensen die met hun plezierjacht erop uittrekken, dat die naar Schiedam komen? Wat toch de moeite waard is. Nou ja, je hebt in Schiedam mooie havens. Er liggen ook wat monumentale boten volgens mij. We hebben in het centrum, in de lange haven en in de korte haven, hebben we inderdaad wat historische schepen liggen. Waarop ook gewoon mensen wonen. En hartstikke leuk. En hoe krijg je ze dan in Schiedam? Ja. Nou, daar hebben we in die motie om gevraagd. Een deel van die motie was van nou, word wat vriendelijker als Schiedam richting die bezoekers. En ga geen geld meer heffen voor het doorvaren van de bruggen. Nou, dat is vorig jaar geregeld. En we hebben tegelijkertijd ook gevraagd van, nou, verzin nou eens iets als stad om die mensen naar je stad toe te krijgen. En zorg er ook voor, want we hebben in Schiedam ook aardig wat bruggen op een vrij kort stukje water. Dat het ook redelijk makkelijk wordt voor die mensen om in ieder geval de stad in te komen. Ja, nou, maar ja, die bruggen krijg je niet weg natuurlijk. Je krijgt de bruggen niet weg. Nee. Maar wat er nu geregeld is, is dat ze in ieder geval in het vaarseizoen wat vaker open gaan. Ja, ja. En dat het dus inderdaad gewoon wat makkelijker wordt om de stad binnen te komen. De mensen die ervoor staan zijn weer niet blij. Ja, maar ze hoeven natuurlijk niet al te lang open te blijven. Ja, het zou op een gegeven moment mooi zijn. Want en als zou er veel bruggen dat er heel veel boten naar Schiedam komen. Maar als er veel bruggen naar elkaar zijn, kan je ook even omrijden. Als nou, niet is het niet altijd mogelijk. Want er gaat bijvoorbeeld ook een tram overheen. Ja, maar ja, dus dat is een detail. Maar dat is dus een van de zaken. De bedoeling is dat er meer watertoeristen naar Schiedam komen. Ja. Zijn er creatieve ambtenaren of creatieve mensen geweest die daar allerlei dingen voor bedacht hebben? Ja, absoluut. Ja? Want los van die bruggen, dat is gewoon iets waar we concreet om hebben gevraagd. Mm-hmm. Gaat er ook aan promotie gedaan worden? En nou ja, dat is dan wel promotie echt gericht op de doelgroep. Dus er wordt een speciale folder gemaakt voor de watertoerist. En die gaat via de HISWA verspreid worden. Ja, ja. Die gaat via watersportverenigingen verspreid worden. We gaan vakbladen gaan we aanschrijven. Dus op die manier ga je dan wel die doelgroep, denk ik, goed benaderen. Ja. En dan ook laten weten dat Schiedam een prachtige stad is. Absoluut. Om eens even een dagje te verblijven. Absoluut. Ja. En zijn er dan voldoende aanlegplaatsen? Is dat allemaal wel geregeld? Want die moeten er zijn. Sowieso zijn er in het centrum nu al meer dan we in het verleden hadden. Omdat onder andere ook de Lange Haven daar nu wat beter voor geschikt is. Maar ook net buiten het centrum zijn aanlegplaatsen voldoende. Dus dat moet geen beletsel dus zijn. Een klein kaartje mee, een foldertje mee en dan laten zien waar die plekken zijn. Dat is heel mooi. En het mooie is als je met je boot komt en je legt aan en je gaat naar het I-punt heet dat dan. Maar zeg maar gewoon de VVV in de Waag, in het centrum. Dan ligt daar voor mensen die als watertoerist komen ook nog een extraatje en een leuk cadeautje. Een leuk cadeautje klaar. Ja, een goodiebag met wat zaken over Schiedam. Kompasje. Geen idee wat er precies in zit. Dat weet je niet. Als het goed is, hebben ze die al, hè? Ja, meestal wel, ja. Ja, maar in ieder geval opstuwen in de vaardevolkeren. En zeker voor de watertoeristen moet Schiedam beter worden. Laat ze maar komen. Ja, dat gaat een paar jaar duren voordat het een beetje bekend is, denk ik. Jullie doen er alles aan om het te promoten natuurlijk. Maar dan nog. Hoe eerder hoe liever. Maar soms, soms heeft het wat tijd nodig. Ja. Maar in ieder geval, Schiedam is er klaar voor. Dus laat ze maar komen. Er valt altijd nog wel wat te doen. Ook aan het watertoerisme. Altijd. En als

dit nummer zo hoort, dan denk je, hey, heeft Van McCoy met de Soul City Symphony iets met dit nummer te maken? Ik heb het niet bekeken eigenlijk. Nou, misschien wel een idee om dat eens uit te pluizen. Get Closer, Seals and Crofts. En daarvoor Boudewijn de Groot met Avond. En nee, het heet niet Ik Geloof in Jou. Het heet gewoon Avond en het staat al jaren in de top 2000 aan het einde van het jaar. Goed, we gaan het over de natuur hebben. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpen en Waard, NVWK, is een in 1961 opgerichte regionale vereniging die zich bezighoudt met natuur, milieu en landschap in de Krimpen en Waard. De NVWK heeft ruim 750 leden, dus best wel een grote club, waaronder een groeiend aantal jeugdleden. Vijfmaal per jaar geven ze een blad uit, dat heet De Waardvogel. Jawel. In Hitland Magazine werd van de week gesproken met Joke Colijn. Die is redactie- en PR-medewerker van de NVWK. En zij praat graag natuurlijk over de schoonheid van de Krimpende Waard. Als je kijkt naar de Krimpende Waard, is het eigenlijk een gebied wat al duizend jaar geleden in ontwikkeling is genomen. Het was ooit moeras en toen is het langzaam van buitenaf naar binnen, zeg maar, droog gemaakt met slootjes. En dat zie je gewoon nu nog steeds. Je ziet dezelfde kavels, dezelfde sloten. In die zin is het eigenlijk een levend openluchtmuseum. En ja, dat klinkt misschien eng. Ik zeg met name levend. Want het gebied blijft zich ook ontwikkelen natuurlijk. Het is niet zo dat we daar niet zouden mogen wonen en werken. Maar ja, het is vanuit cultuurhistorisch oogpunt heel bijzonder. En ja, daar horen ook natuurwaarden bij die je elders niet meer ziet. En dan springen eigenlijk het meest in het oog de weidevogels. Als je bedenkt dat de veehouderij eeuwenlang eigenlijk die weidevogels in stand hield. En weidevogels kunnen niet zonder boeren. En dat wil zeggen dan boeren die rekening houden met natuur. Het is een hele mooie symbiose tussen die twee. En ze hebben elkaar gewoon nodig. Ja, maar het gaat niet zo goed met de weidevogels, hè? Die nodig, maar andersom wel. Ja, ja. Maar het gaat niet zo goed met de weidevogels, hè? Nee, dat klopt. Daar zijn we ook heel actief mee in gesprek met allerlei instanties. Wij hebben een grote vrijwilligersgroep die, ja, wat we dan tegenwoordig weidewachters noemen. Dat zijn er wel ongeveer 80. Maar het zijn er eigenlijk ook nog niet genoeg. We hebben nog steeds boeren die wel hun vogels willen sparen, waar we nog geen mensen hebben om daar te gaan, in de gaten te houden en het gesprek met de boeren aan te gaan over waar ze nou precies zitten. Dus ja, daar zijn we ook nog heel erg actief mee. En ja, het moet gewoon goed komen. Dit kan gewoon niet langer zo doorgaan, want dan raken we ze kwijt. Nee. Nou, je krijgt straks nog even alle gelegenheid om mensen te werven of ze lid willen worden van de NVWK. Ja, en misschien wat activiteiten. Wat kun je nog iets meer vertellen over de NVWK, wat ze allemaal voor haar leden doet? Wij organiseren lezingen. Die zijn gratis. Dat is over allerlei onderwerpen die de natuur aangaan. We organiseren excursies binnen en buiten de Krimpende Waard. En enkele keer zitten daar kosten aan als we zelf ook kosten moeten maken. Meestal is het gewoon gratis. En ja, vooral wat je al noemde in je intro, het blad De Waardvogel. Wat wij zelf een heel mooi blad vinden. En dat krijgen mensen 5 keer als ze lid zijn per jaar. Ja, en hoeveel bedraagt de jaarlijkse contributie? Voor basisleden is dat €17 per jaar. Dat wil zeggen, ja, 1 of 2 personen, zeg maar. Hè. Als je een gezinslidmaatschap neemt, waarbij je kinderen ook actief kunnen deelnemen, is dat €22. En een jeugdlidmaatschap tot en met €16. Dus als alleen een kind lid wil worden, dan kost dat €5. Dus daar val je hier geen buil aan. Nee, dat kan je kop niet kosten. Hè? En hoe kunnen mensen eventueel lid worden? Ja, natuurlijk. Dat kan. Het handigste is via onze site. Daar kun je op de homepage staan al knoppen voor. Ik heb het net even gecheckt. Er stond ook een knop voor lid worden, maar dat moet nu even via contact. Dat is een tapje bovenin. En als je vrijwilliger wilt worden, dat kan met een knop op de homepage, zeg maar. Ja, en wat is het jullie website? Want die heb je nog niet genoemd. Dat is www.nvwk.nl. Nou, dat is op zich heel makkelijk terug te vinden. Als je nou gaat kijken, wat vind je nou zelf het mooiste plekje in de Krimpende Waard? Ja, daar heb ik even over nagedacht, want je had me die vraag al toegestuurd. Nou, mijn plekje, dat is eigenlijk niet eens een plek in een natuurgebied, maar dat is een doodlopende buurtschap, bekend voor krimpende waardes wel, denk ik. Kort Schoonouwe, dat is ja in het voorjaar zo'n subliem stukje krimpende waard met bloeiende bermen, de weidevogels die jubelen in de lucht, eigenlijk dat echte originele boerenlandschap zoals je dat misschien ook nog kent van vroeger. Ja, ja, ja. En hier hebben we ook onze trouwfoto's laten maken, omdat we hier gewoon ook met ons hartbinding mee hebben. Zeg. En je kan er goed komen met de fiets en met de wandelbenen? Ja hoor, je kan er prima komen. Als je wil, kan je er zelfs met de auto naartoe, maar het loopt dus dood. Oké, nou ja, maar volgens mij moeten we juist een beetje promoten dat mensen gaan wandelen en fietsen. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Genieten van het mooie wat de natuur nog biedt. Hè? Ja, nou, we gaan het de komende maanden nog veel meer over de Krimpende Waard hebben. Want we hebben afgesproken dat we jou elke vierde woensdag van de maand gaan bellen. Om te vertellen over, nou ja, zowel de NVWK als wat er allemaal in de Krimpende Waard gebeurt. Mag ik jou in ieder geval voor vandaag heel hartelijk danken. En veel succes wensen met al jullie werkzaamheden. Ja, nee, hartstikke bedankt Leo. Ik ga heel graag vertellen over de Krimpende Waard en er is altijd wat te beleven. En met deze bijdrage van Radio Capelle komt er een einde aan deze late avondaflevering van dinsdag. Ik wens je nog een mooie nacht. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van de late avond. Dus ik nodig je uit om dan weer te luisteren via jouw lokale omroep. Ga naar onze website www.delateavond.nl om alle frequenties te bewonderen waar deze show op te beluisteren is. En je kunt ons ook natuurlijk volgen op Facebook. En als je dat doet, dat is handig, want dan krijg je iedere middag een berichtje van wat er allemaal in de show te beluisteren valt. Dus best wel handig. De late avond dus op Facebook. Goed, mooie nacht, welterusten. Als je gaat slapen, mooie dromen. Blijf je werken. En dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Tot besluit van deze late avond. Dr. Hook, a little bit more. Tot morgenavond. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders. Smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. Say a few things that have been on my mind.